أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونا چوس ما تلاوت کرد دا سورة آل عمران دا یوسلو دروشتم آیاتا چوه نسید دا یوسلو دروشتم آیاتا چوه خبیات تر یوسلو ووشتم افور دا آیاتونا چه دی دا دوی ربط پرون و بیان شد اغه داو چې مخ کې چې وو اغه د کفارو سره محاجت بل لسان روانو په جبه سره بیا دا بل سنان ذکر کی دا یو رب چې داو بلې داو چې علا پاک مؤمنانو مسلمانانو ته شي چې تسی کچیر صبر وکي و ان تصبروا وتتقوا الته چې مخ کې تر سوي او تسی دا الا سو بیرج لا یغدرهم کیدهم شیئا د دې چې مونږ بیا تست تاوان نه رسی د دغه خبرې د پاره د درې قصې په دلیل کې را پیش کړه. دا یو امر به اول د وحد قصې ته اشاره سو پس بدر دی پس حمراء الاسد د وحد قصه خورا وجده ده. ما زه هغه سر شروع موږ وویل نور ګرد پاته شروع ما زه په هغه دوه آیاته کې ویل نن د بدر قصه په دما بینځ کې ورځای د بدر قصه چې خلاص شي دا اوس موږ کوم آیاتونه ودر پر دغه ځای ختم وسو د بدر قصه ترجمه مو نه ده کړ بیرته د وحد قصې ته را ګرځي. د وحد غیبه او غدی به خضر ډیره پورې ځي تر هغه یو سلو یو اویا دا اویا تر هغه آیاته پورې ځان رسي بیا د حمراء الله صدقې شروع کیږي. خلاصه یې چې شو چې علاوه ما چې تاسو ویل چې صبر وکړي تقوا وکړي بیا تاوان نه درسي دا غذا یو سیس په مخ کې پرتې دي. په بدر کې چې صبر کړی دی کامیاب شوی په وحد کې چې صبر نه دی کړی ناکامه شوی په حمراء الله اسد کې چې صبر کړی دی بیا کامیاب شوی. دغه نمونې چې درته پیښه کې خپل به درته معلومه شي چې واقعي خبره په صبر او په تقوا کې ده کامیابي پر هغه راترلاسه کیږي. نو خدا غرا به چې ما قبل سر را لینو خبرون چې دوه قصې ته اشاره وکړه چې صبر پکشي کې نو ادي ناکام اسواس. نن دا قصره نقل کی چې صبر پکشي کې دی ادي کامیاب اسواس. بدر اصلا د یو سړی نوم ده. دا بدر بن قریش دی. قریش د ډلې څخه وو. دا په دا دشت کې چې دا د مدینې څخه ډیر را لیرې سیمانه اویا اتیا کیلومتر دلته یو صادق شلی وو. دا کاروانونه به په خوا تله یا به میږ پیول کېږي هر ځای اوبه نه وي. نو د دغه څا نوم امبره بدر مشهور سو چې هغه بدر چې کښلی دی. دغه جنگ چې د مسلمانانو د کفارو ترمنځ به کې لومړی غزا بلل کېږي دا د بدر ده. دغه پر دغه منطقه باندې نږدې وسول ولې خو دلته اوبه وې. کفارو اول ځان دلته راورسوه دا اوبه دوی قبضه کړلې. نو کوم څوک چې اوبه نه لري هغه خامخا ناکامه دی. هغه وچې پر اصحابو الله پاک باره باران وکړي هغو چې اوبه راوسې کنه دوی اوبه سه لاس لنډ اوبه یې نه درلودل. او مسلمانان ګرد درې ساور جر لسنه پاره و انو موږ درې درې ساور برای دوه هغه جر لسنه نه حساب بلکې لکه سوري چې شیرانی وری په درې ساور لس خلک کو سوجران یو دی په درې ساور لس نه یی مسلمانان درې ساور لس نه پاره کفار ټیک زر نه پاره یعنی د مسلمانانو درې چند و دوه نه زیات و دلته چې مسلمانان راتله بس مسلمانانو برای الله پاک ته زاری شروع کړي چې یا الله پاک دا بچ او بم د دې په خوا کې نه پرې ام ډیر دي اسلحې هم لري زموږ سره شی نسته رسول د خدای را سره دوی چې ډېر عجز زاری وکړه الله عز وجل برای د دې سره وعده وکړه چې تاسو جنگ شروع کړئ په جنگ کې مثلا د زر ملک در استوم هغه ملک به خپل نقش لري نقش څه معنی لکه مثلا د لیچ وس مش فوجونه لرو د حکومت فوجونه قسمه قسم دي د پولیس وردی جلاده د دایپسی وردی جلاده د اغاسلی فوجو وردی جلاده ار یو خپل ځان ته نشان لري د الله عز وجل ملایکه هم دا غره کم کمی ملایکه چې الله عز وجل د جنگ د فار مقرری کړي دي دغه شعار لنګوټه د لنګوټې لري شمغه د اسیلا ته په ټول احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم راځي چې دا د ملوکو د خاصه خدا شعار بیا زموږ په دین کې هم د سنت و بلل سو چې دا ګولې د کفارو بد دي کې په دغه خو چې دا هغه د دې سره چې جنگ کې دا د هغه جنگي شعار دي چې چا سره ورسره د غیرت شعار دي فقط په روایتو کې اختلاف راغلی دی ځینې وایي لنګوټې ژړې وي ځینې وایي سپینې وي لنګوټې چې دي دا قسمه قسم وي د دوی مشر جبرئیل امین چې و د هغه لنګوټه چې و څوک څوک وایي سپینه وه او د دا نورو دا ژړې وي خو دواړې رنګونه په حدیث کې روایت شوي چې دغه هم وي هغه هم وي نو الله ول زه زر ملک در استوم چې تاسې امداد بوي انو د دې زړه په اړه سو بارے دا ویني دا سړی چې ظاهري شی ویني کنه سي امداد خو د الله سره دی امداد خو ملایکه نه دی په اسلحه نه دی په توپ په ټانګ نه دی امداد خو د الله د طرفه دی اسباب ظاهري انسان د اسباب ته ډیر ګور نه الله ول زر نه پاره چې ملایکه راځي خو یو ملکه د ګور ته تمامه دا زر ولی الله ور سره وعده کړي خو دلته چې مسلمانان درې ساو دي هغه زر نه پر دغه د درې چند دي نو الله تعالی زر ملکی چې دا به هم دغه رقم سی برابر لکه کفار د مسلمانانو دې درې چند سی لکه کفار چې درې چند د مسلمانانو زړه پیاوړی شو دلته چې جنگ شروع کړي دی اوازه پسره لبر کرز بن جابر دا به یو بل غټ کافر و معنا د کفارو مشر و هغه دې قریش ته ال راوست عبارت ول ته سړه ما چوي زما امداد نور پسې در روان دي 3000 فوجونه می تیار کړی دي درځي ک 3000 او برست 2000 نور پسې درځي معنا 15000 کیږي دا غسې زما فوجونه در روان دي مسلمانانو چې دا وعده ورته بیا زړه کښته سو رسول الله صلی الله علیه و سلم دې را ټول کړ الله وحی ورته وکړي چې دې تیم داډ ورک ورته اس ندر کی چرا هم سی کچیر دوی رااله نو الله پاک بار بار صورت وای چې بس سی امداد په 3000 وکم چې 3000 رالیږي چې اوازه د 5000 رسو الله ول کدی رالی نه به بر پر تا 5000 فوج را شو 5000 ملکی وغړ نو ملکی کم لږینو نو په دغه آیاتو کې وسګر د خبره راځي فقط هغه خبر دلته نه ذکر شوی چې د زور ملایکو امداد هغه دلته نه ذکر شوی هغه په سورۃ انفال کې دغه د بدر قصه په تفصیل راځي را روان دی سورۃ انفال الله تعالی دغه هم ذکر کړی دی چې دا 3000 او دا 5000 امداد ذکر کړی اغه د زور امداد اوته په هغه آیت کریمه کې ذکر شوی خو موږ ولې چې قران د قصو کتاب نه دی د پر لپې واسطه نه جره ولې څه دلته یو سوال ته نو اغه د زور وعده یې الته ده کته چې سورته انفال پیدا کی الته په اتم آیت کریمه کې دا خبره ذکر شوی ده چې الله پاک چې تاسو ډیر زاری کوله نو زسه سي امداد په چا کو په زور ملګي نو کدای شي په خبره پوهیږي چې الله تعالی دا امداد مو کې د څه د پاره په پای کې به د آیاتو راسي دغه د پاره چاره وکړي چې څوک پاره د څه حلاک ستا په توری قطر کې یو دغه کار کوو او یادا کوم چې دې تشکست ولر ورکم دغه سخوا او ذلیل برته مکیه ته ولر شپ کوم غرور را وته ته دې خاص شو لستر کې مکیه ته ورس چا دونه طاقت ستا برابر کړی درې ساو نفر هغه فقط او اته توري ورڅخه او چکړه په تاويست بل دا او یا نفر سرداران یې ځین بنجام کړل هغه چې بنجان کړ هغه ګرد په پیسو برته پر خرج کړ په پیسو په دې ځنی واخستل نو دا دغه د پر علاوه مدرسې امداد وکي دا امداد ولي وسو چې د الله ملک ستا په خدمت کې په زورو زورو راځي پر اسانه باندې سپری کمر کمر اسانه و د دې د لنګوټې ویل ته اصحاب روایت کړ دی وای ما دا حرکت ولې د بلې ما دا حرکت ولې د دا ولې راځي خو ستا سره صبر او تقوا معیار دغه دی هغه آیت کریمه د تشریح چې صبر او تقوا وکړه دغه سیمداد کیږي لکه د بدر په واقع کې چې سوې دي وسته سی ورته ګوري ولقد په تحقیق سره نصر نصرت امداد کړی دی کوم ستې مؤمنان الله علا پاک به بدر د بدر په منځ کې چلته تیسي جنگ وکي په هغه ځای کې الله سیس امداد کړی دی. نو چې تیسي امداد کړی تیس خورا شو په عزت و اس ډیر شان او شوکت مو یا وانتم اذله و په داس حال کې چې انتم تیس چې واس اذله تیس خورا خوار واس. اذله جمع د ذلیل ده. ذلیل هغه چاته ویل کېږي چې هیڅ شان او شوکت یې نه وي، څوک یې په باک نه راوړي، پرکالي نه لري، اسلحه نه لري، خرچه نه لري، نو الله وایي تاسې ګرد ذلیل واست، خوار واست، امداد مو د کومې خوا ورخطا واست. دغسې او الله وایي ما ستا په بدر کې دغسې امداد وکړي. ترجمې ته دې پام دی، نصر نصرت یې وکړي کوم څه چې الله علی پاک به بدر په علاقه کې د بدر چې احمد الله د یو څه و چې هغه بدر لیکلی و برای اساتم خلکو بدر وایي، دا منطقې چې هم بدر وایي. نو وو په دس حال کې امداد وکړي، انتم چې تاسې اذله تاسې اذله و ذلیلین واست، بې سر و سامان واست، هیڅ اسباب شی درسره نه و، عاجز واست. فاتقوا الله. نو اوس د دې خبرې چې د الله امداد وکړي ته ذلیل وي، هغه رمز یې څه شي دی؟ رمز یې دا دی چې تا صبر کوه، مستقل مزاج وي، بنده ته جلاس لاس نه غځوه چې زما کومک وکړه، او تا تقوا کوله د الله تعالی څخه بیرېږې. نو هغه رمز یې په دې ذکر شي، فاتقوا الله، الله دا تقوا ته دوام ورلره ورکړي. د فتقوا الله څه معلومې چې د هغه شي سبب تقوا وه، ولې الله وایي تقوا ته دوام ورکړي. دا نه معنی چې پخوا د مخه دې تقوا نه درلوده، اوس الله ورته وایي چې امداد مې درکړي، نو تقوا وکړي، د الله څه وبېرېږي. یا د سره متقیان وه، فتقوا الله، نو تاسې تقوا ته دوام ورکړي، پام چې پرې نه ږدوي. لعلکم تشکرون، لعل شیئکم تاسبه تشکرون، شکر ادا کړي په دا تقوا سره د الله پاک. نو تقوا څه ته ویل کېږي؟ تقوا خو وجه ته ویل کېږي چې انسان د ټولو منهیاتو څخه ځان را وګرځي چې الله منع کړي، ټول مأمور به وي چې الله تعالی امر په کړی دي. نو تاسې به باره په دې تقوا شکر ادا کړي. شکر یوازې دغه نه دی چې انسان باندې الله نعمتونه کوي، دی ګرد نعمتونه نو شي جان کوي نور اسلام کې په خوله وایي شکر. شکر دا د شکر فقط یو اړخ دی ونیوه، پر شکر دې نه کوي ادا. شکر دا دی چې لسانی او قلبي دواړي ام په زړه کې واقعي الله پاک ته تسلیم سي، نو بره منکرات پرېږدي او ممر به شیان کوي، ام په خوله باندې چالانې چې شکر الحمدلله. نو الله وایي ته دغه لپاره تقوا غورکه، دا معروف شیان کوه، دا منکر مه کوه. لعل شیکم تاسې تشکرون، تاسې شکر والا سي، شاکرین سي، د الله شکر تاسې ادا کړي. نو د آیات مضمون مو دا خبره تاسې په ذهن کې راغله چې الله د در واقع را په یاد کړه، د احد قصه په دامنځ کې د څه د پاره چې معنا کیسه ستا د لاسه خراب کې دایس په خبره پوسه د احد قصه په منځ کې د څه دا شی را پورته کې خو هغه ناکامه ده چې علاوه الته ولې ما کامیابی در کړه، زه دغه سرابې ذلیل وی را پورته مې کړه. دلته تا دی وخت آمادګی نه ولې د نفر دی برابر کړی دی، مګر شکست خوره ولې خو تقوا نه ده تر سره، او دا تقوا د کوم ځای مرز دا کړه چې الله در دغه خبر در رسات ورسته د فتق الله امر کې چې تقوا در ټینګ کې مې لګو چې نه هغه د تقوا په خاطر ستا سره سوی هغه علت صبر علت. پس رب العالمین ورتوای و دا په بدر کې چې ما د مسلمانانو امداد وکړي د اصحابو ته وایي، اذ هغه وخت وکړي تقول چې تا ویل و نبی علیه السلام ته وایي، اذ هغه وخت د امداد الله درکړي تقول چې تا ویل للمؤمنین مؤمنانو ته، الین یکفیه، الین یکفیه، ایا کفایت نه کوي کوم تسیده ان دا خبرو یمد چې الله کومک وکړي، یمد چې کومک وکړي کوم ستاسې ربکم رب ستاسې، به ثلاثه الافین په درې زره سره، من الملائکه چې د ملائکه منزلین چې دوی راښته کیږي، دوی راښته کیدونکي د الله تعالی د طرف څخه دوی راستول کیږي. دغه سي ملائکه ستاسو بس نه دي، دا کم وخت پیغمبر ورته وای، دا هغه د شلته جنگ سره مشلي زر ملوک امداد خو خلا سوي دي چې ما راغله دلته نه دي بیان سوي، په هغه صورت انفال کې بیان سوي دي. دلته دا اوازار الله چې د کورز د خواله شکر را روان دي چې موږ په جنگ اختاس یو پلا داز موږ درې چند دي، بیا چې د شاه د خوا درې زره پوج د کورز راسي زموږ په سالي برپ د خلکو پر زړه باندې نو کې لرزه واري د سوله نو کې بیره پک شي کراله. الله پاک و نبی علی السلام تبارک و چې دې ته دغه سوې دغه استقولو د پیغمبر پر خپل سر نه دی ورته ویل، د الله په امر از هغه وخت تقولو چې تا ویل په امر د الله چاته دی ویل للمؤمنین مؤمنان ته سره را ټول کړه تا ولته سي ګوري ورخه تا کېږي ما د سې جوړته الله یکفی ایا بسوالی نکی کوم وتسته اندا خبر یمد چې امداد وکي نصرت وکي کوم ستاسي رب کوم ستاسي رب څنګه امداد دی وکي به ثلاثه چې اعلی فدری زره من الملائکه چې د ملائکه وسخه منزلین چې دوی راښته کول کړه کیږي، معنا د اعلی د طرف امر ورته کول کیږي. دا منزلین څخه څه معنا مراد کړ د دې چې وعلوی ورته د رتبه اشاره وکړه چې د دغه ملک چې دا جنگ ته راځي دا دغه عام ملک کې نه دي چې دا په مځکه کې ګرځي کنه خو الله تعالی د مځکه ملک ته به ویل چې ورسې دې نصرت وکړي دغه فوجونه چې الله د مؤمن د نصرت لپاره مقرر کړی دي هغه ورده یې امر راځي چې بیا به بیان وسی هغه د لنګوټې خبره چې ما درته وکړه او بل دا دي اماده باش الته په اسمانو کې چې الله امر وکړي چې بارنو منزلین د اسمه پرلس هغه د چې دی راکړه ته کول کړه کیږي الله امر ته کې چې پر درځي ورسي نو دغه ملک ستا بس نه دي چې تا دغه وخت ودی ته ویل ټول کړی جو الله ماستې نصرت وکړي هغه زر ملک امراج هغه زر ملک دلته په دې کې اختلاف چې جنگ وس کنه وس جنگ خو وس دا درې زر ملک چې دا به امر سره له معنا هغه زر په کې حساب 2000 نور راځي هغه 15000 چې هغه به نور راځي چې هغه به راځي کنه راځي هغه نه راځي برای بیا زبیا درته هم چې ویل را نغله تر دا ځای ترجمه ستې 13000 ملک دلته ذکر شوی فسیال او تعالی په خپل د دې طرف جواب وای چې تا ورتول بس دې نه دی بلا ولی نه نو نو زر ملک خو یې ملک د جا کافرانو بس ده زر ملک ولی نه دی بس بلا ولی نه ولی کفایت نه کی کفایت کوي زر ملکی فسیال رب العزت وای ان تصبروا وتتقوا ور بیا غ دې د صبر د تقوا خبر رااله ان تصبروا کچیر ته صبر وکي معنا مستقل مزاج اسی خپل استقلال خونجی کی بندگان او کفار او نور نور خلق تعالی سنه و نه غزو کته صبر وکي پر خپل خبره ټینګ سر اسلام و تتقو او تس تقوا وکي د الله تعالی اوامر او نواهی ټول در پام لاندې ونس و یاتو او دی راسکو متسته هغه د کورس په جوړ یادی چې هغه 3000 در لږم یا 15000 د کفار د مرستې د پاره و یاتو او دی رحم سکو متسته من پورهم د جوش څه د دې هازه چې دغه پاور اصلا دا کټه اوچ پر لیش یا چاولوشه چې ایش او بچه خوټ کیږي نو کورس خو چې والکه په دخل په پرسن په وجوه سپه والے سره داسې داس کې چې درلم د سی په دسی دروانم دغه د امداد در لاره دري الله کله د خپل جوش نه کړه تاسو په دغه جوش کې را روان پر تا راځي او ته نه به بره نه به بره خدا منه خصا دې دشمن تم چې دا زر نه پاره دي و دې ته دې پام دې دې په مقابل اخته شاته دې څه پام دي اغه نه به بره کراله او تا صبر او تقوا کړو علاوه پر زر کفایت مکو درې زر درل دې درې زر را لېږي درې زر ملک درل مگر شرط لري شرط ستا صبر او تقوا ته تا صبر او تقوا وک او کدی نه به بره پر تاراله علاج دې غیر نه پرې زر خو دې به اغه درځ ستا پر عجز زاری باندې بناجه دا درې زر بیا پر چی بناجه د کورس پر کومک باندې کده د کومک ته نه به بره راشي ته یوازې نه پاتې دې درې زر ملک در رواني کدا یې په 15000 برابر در رواني دي اغه درې زره فقط پر اغه اوازه باندې خبري اسوله چې دی اغه 15000 ام بار چا یاد کړي به کورز ولا به بر پر درځي الله دا ورتول ان تصبروا کتس صبر وکي وتتقوا او تس د الله سو بیرېږي و یاتو او دی راس دا یاتو زمير چا ته راځي او غه د کورز لشکرو ته چې وعده یې سوي دی راس کوم او تس من فورهم د دستیوالي او د جوش څخه هم د دوی هازه چې دا غدي چې دا دی اوس غوري وي پر صفه صفه کیږي چې روانه نو څه به وسی کدی داسې راسی او ته دا صبر وکې یم جد دغه جواب دی د این یم جد امداد وکې کوم ستاسی ربکم رب ستاسی به 5000 په 15000 سره من الملائکه چې د ملائکه چې دغه 15000 ملک راځي دا به نو څنګه مسویمین مسویمین دی به نقشه لګون کې خپل ځان ته اغه نقشه دغه لنګوټې چې لنګوټې ته لیوې لکه هغه تبلیغان لنګوټې تسلیم شاکه دلته شملې ورلور کړی دغه شملې دغه رقم سپینی وجړي دا دوار په کې راغلي دی په روایت کې دی به دغه لنګوټې ته لیوې ستاسو امداد ته بدر لره راشي وس په دغه ځای کې چې دی دا 15000 چې مال دا راغله کنه راځي اغه څو واره وعده سو د ملایکو درې واره پلا د زرو ده اغه پر چی شي بناو د دې پر اغه زاری چې الله چې عجز کا و زاری کا و چې د سوچ ان پال په نم آیات کې البته ذکر شوی اغه خو یقین راځي دا ورسته چې بیا دا وعده را لچ ول درې زر الله ول زر اسما اغه خو اغه شو د کورز د خبرې ماز اواز راغله چې درې زر در روان دي دغه درې زر دام ځنی روایت کې راځي چې وای راځي پات دا 15000 چې دا راغلی نه دی خو الله ول کدی در باندې راله در باندې راشه واسونه به بر زیات در تر در استه ومه نو دی کله راشه واسو خو نه دی راشه وسی ځین علما و یا دا ام راغلی دی راته تسویج خو په جنگ کې شرکت نه دی کړی په جنگ کې اغزر نه پور بل یک نه شرکت وکي اغزر ملکی چی وي دا د مسویمین توري رالی منزلین رالی په منزلین کې د دوغه ملایکو چې جنگ ته راځي ته دی و علو رتبې ته اشاره وکړه چې دا په اسمانو کې اماده باشته د مزکی ملکو باندې دا کار الله نه دی کړی او په مسویمین کې دا وکړه چې الله پاک وایي دی نقشه درلوده، لکه مال فوجي چې خپله وردی لري، پولیس خپله وردی لري، هغه افسر خپله وردی لري، دا هم دغسې و چې دا دغه ملایکو وردی د نورو ټولو ملایکو څخه جلا ده چې په دا لنګوټو باندې دی جلاوې دا راغلي. پسې الله پاک ته دغه ګرده امداد خو ما د تلمازې په قطه د بدر قصې هغه نمونه راپورته کړي، اسې تفسیر خو په انفال کې دی. دلته نو الله وایي چې دغه ما د څه دپاره د انسانانو امداد ولې په ملایکو زه کوم، دا مې ولې وکړي، د دې وجه چې د هغه بیانوي. وما جعله، نه دی ګرځولی هو دغه امداد د ملایکو الله الله پاک الا بشرا، مگر نه زیری دا د دې دپاره. اوس الله پاک دا دپه دی سوال کوي دا وما جعله الله څخه سوال دا ورېږي چې الله تعالی دغسې امداد نشي کولی چې ملکې رالېږي، دا یې یو. او بل خو نو دا دی چې دا باره امداد د چا څخه هم جایز سو، د غیر الله څخه، هغه د ملک خو غیر الله دی خو مخلوق دی، په هغه امداد کول کېږي. الله پاک د دې دواړو خبرو جواب په دغه آیت کریمه کې کوي چې دغه چې ملائکه راځي فقط دا د ظاهري زیری دپاره، داسې نه دی چې بې دې امداد الله نشو کولی چې ته الله په خپله په وسه نه وپره چې ملک رالېږي. الله وایي خو ستا زیان دغه رقم دی، ستا خبره دغه رقم کمزورې ده چې دا شی ونه وینې تر هغه وخته چې زړه باور نه کړي. دا خو ستا د جد دپاره و چې ته مازې ستا دپاره یو زیری سي، ظاهره نو کې خوشحالي پر رابنا شي، ستا زړه نو کې مطمئن شي. یو اصلي امداد دی، اصلي امداد د الله دی کې بنده درکي، هغه هم د الله دی کې ملک درکي، هغه هم د الله دی کې. دا هیڅ په خبره تاسو پوهېږئ چې د ملایکو ضرورت څو الله دغه سي خارق العاده، به له ملایکو جوړ امداد خوم کولای شي. کفار بیا په خپل وجلي وي صاحب ځنی کښلی وي، مګر الله وایي دا ستا دپاره چې ته هر شی چې په جد ویونې باره جن زړه باوري کې دا ملک دې دغه دپاره راځي. وما جعل، نه دی ګرځولی هو دا چې شي دغه امداد په زراعه د ملایکو، دا نه دی ګرځولی الله الله پاک الا خو بیا ذکر ګرځولی دی بشرا، زیری چې دا زیری سره کوم ستې دپاره، زیری دغه د کسړی یو خوشحالي کوم کې شی ویني باره بدن خوشاله سي، دا به بشرا سي، دا خوشحالي به سره کوم ستې. ولتطمئن، او چې آرام سي قلوبکم، زړونه ستاسي به په دغه امداد نو ته چې دا شی وینې بار زړه آرام کوي، الله به د زړه آرام در لره درکې. مطلب بیا دغه و چې ته هلته په دا جنګ کې بې زړه نه یې چې زما امداد نو څوکي، الله دا امداد ما په دغه وکړي چې تا ته خوشحالي و د زړه ډاډ دواړه درکول سول. ومل نصر، دا چې ته د الله نو خپله په وسه نه ده، پر الله وي حقت دغه دي زه اوس درته وایم. ومل نصر، کومک نه دی الا خو بیا دی من عند الله، هغه د الله د نیزه دی. که زر ملک راسي اصلي امداد د الله دی، که یوه دانه نسي راسي اصلي امداد د الله دی. د دې هدف فقط هغه ستا د زړه اطمینان و، ستا د دا ظاهره بدن خوشحالي و چې تا ورته کتلي وي چې هغه چې زما د طرفه څخه هم دوغنه ملایکه وي زر اسان پنج سواره وي، کمر کمر ابلک ابلک اسان یې، او سپینې لنګوټې ژېړې لنګوټې ورسره وي. ستا د پاره دا د زړه اطمینان و، کنه داسې نه و چې کومک پر دغه موقوف و، کومک دغه دی ستا اوس ما ولوایم. وما نه دی النصر، کومک اغه حقيقي مرسته الا خو بیا دی من عند الله، صرف د الله د نيزدي، اغه بل څوک نشي کولای. العزيز الحكيم، اغه الله چې اغه عزيز دي، معنا زبردست دي، پر ټول مخلوق باندې دي برلاسي دي، مخلوق مقابله نشي کولای. الحكيم چې اغه رازدان دي، د هر شي پټ پټ راز الله ته معلوميږي. نو اصلي نصرت د دې په دغه کې پټ راز و چې تا ته ملکي دروازه ولې ستا په سترګو ولیدي چې ستا زړه آرام شي. دا خې یو سبب الله پاک بیان کی چې دغه ملایکه ویراجه چې ستاسو لپاره بشرا او اطمینان د قلب راس، بل حکمت یې چې دی ليقطع، ليقطع چې الله پاک پریک، لکه سره چې د درخت سره یو شاک ارک پریک نو بر خو وچ وس. دا قطع په معنا د هلاک ده، ليقطع چې الله را پریک هلاکی کی طرفا، یو څه برخه وي وډاله من الذين دا هغه خلق څخه کپروش دي کافرانه. نو دا کافران چې جنگ ته راوتلي خو زر نه پاره، الله وایي زما د دغه دپاره هم نصرت راولېږي چې د دوی یو برخه ځینې راپرېکړم چې هغه د لیې پر میدان پاتې شي، دا یې یو. بله برخه ځینې راپرېکړم هغه که هلاک نه شي بنجم لکه مړ دغه رقم دی، ولې خو ستا په لاس کې دي که الله یې برکي لکه یې دار. ليقطع عشر ابريك هلاك كي طرفا يوادل من الذين دا اغدج سخه كفروچ دي كافران سي وجت مكي خلق دي چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم قابلیت ترا وتلي چې دا کار په وکړي. او يكبت، او يكبت يا چې ذليل خوار کې هم دي، یا ډله نه راپری کی او یا خوار کی معنا دغه و کی یا دغه و کی دا نه معنا چې نو دا دواړه نه جمع کی خبره دواړه جمع سره له دغه کار کوم یا دغه معنا ک دواړه وسی خو هم دغه د پیښه چې سول حتی دریم لا بل پکشي کی او چا بنجان پات سول او یا نه پر او یا نه پر نام نه هدا بنجان نه و چې مازی کوسه د کوسه جارو کوون کی د دې سرداران و چې دې بل ته په پیسو باندې رانی ولا چې دا دغه څنګه دلته پرېږدي هغه مړي خې پرېږد او یا نه پر نو په دا یقطعی کی او هغه چاته اشاره سول یقطعی کی دی واغه هلاک دی اشاره سو چمرس بدلته یقطع چ هلاک طرفن و برخه من الذين لا کسان کو پروچ کافران دی او یک بیت یا چ ذلیل کی هم دی ذلیل دغه منا چ بیرته چوری سترګه مکیه ته روان دی چا دی راغل او چول جګر سره د دی رشد اپلا کاج فینقلب نو دی بو وګرځیږي خائبین دغه س خائب و نا امید خائب دغه ته ویل کیږي کیس په د مدرسو کې لیدل چې نتیجه راوځي یو څوک چې کامیاب وي نو هغه ته د مثال په طور ناجح لیکلي یا یې پائز لیکلي یو بل چې سم دم سوچ ناکامه سوی پیل سوی نو یې خائب ورته لیکلي معنا د خپل پرچې څه چې امید بالا کته کوه هغه ولاړه باید له شی لا نسته پکشي نو دوی هم د خپل جنګ به خائبین دغسې نه امید ګټه یې نه یوړل علاول د دغه دپاره فینقلبو نو دوی به وګرځېږي خائبین نه امید د جنګ د خوا هېڅ ګټه مکېته نه ده وړه چې ورله مکه والا به ورته وایي چې زار مسه نو خو جنګ جن نه وګټي چې نه دی وګټي اپ کور کې څه پیسې وي خو هغه مور وغوښتل دي دوره بنجان او نبی علی السلام اصحاب دی لکه ومنه چا پیسې را ونه رسیږي د اړ یو پر سر باندې خپل پیسې وي ځین تسلیم ولې یو یو بنجي لکه او د غره کوم او بیا نه پرونه نو خدا به خي خیبت او نه امید ده نو الله پاک چې دی وګرځي خیبین نه امید وس د ګرد د بدر د قصې دغه نه کدر هغه خلص مضمون الله عز وجل و مضمون ته بس سپا بیا پامي چې الله په دغه بدر کې ستایم داد ولې کیږي در پنځو زورو ملایکو علا اعلان در توکی صبر و تقوی علت نو اول ته چې د وحد در قصه د مخه چې علا ور وین تصبر و تتقو په هغه آیات کې چې هغه یو سلو شلم آیات په هغه کې علا چې کوم خبره کړه علا هغه دغه څه دی دغه خبره ته چې ویل دل په وحد کې ناکام په بدر کې دغه څه شتل چې د هغه قطع د طرف ام کول کیږي د هغه دغه کبت و دغه ذلت ام کول کیږي او د هغه دغه چې بنجان ځنی پاته سره پیسې ځنی راوغړتل شوی دغه سی برته مکه ته څوري سترګې خایبین عمر دغه د بناس وکنس نو رمز چی شو صبر او تقوا ون برته بار د سبا څخه کچی ری زندگی باقی د لیس لک من الامر شی څخه برته د وحد قصیت ور ګرز هغه د وحد غزا قصه بار شروع کیږي د بدر غیر فقط په دایو آیات کې دلت اعلان نو منا مازی پیش کړ د دې قصیت تفصیل د بدر پس وخت ان پال کې الترازی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.